deniz aşırı. Bozcaadalılar, adaya yolu düşenler ve adanın kıyısına vuranlar. Hazırlayan ve sunan Deniz Pak. Türkiye için rüzgar enerjisi üreten Demirer Enerji'ye katkılarından dolayı teşekkür ederiz. 95.0 Açık Radyo'da yeni bir Deniz Aşırı programından herkese merhaba. Bu hafta, geçen hafta kaldığımız yerden devam edeceğiz. Çınarçeşme Sokak'ta Bozca'da Tarımsal Kalkınma Kooperatifinden, Adalıların bildiği ismiyle Bağcılık Kooperatifinden bu yayını gerçekleştiriyor olacağız. Tam Bozcaada'nın göbeğinden gerçekleştiriyoruz. Geçen hafta da böyle başlamıştık. Bu hafta da bunu hatırlatarak başlayalım. Dışarıdan bazı sesler geliyor olabilir. Adalılar geçiyor olabilir. Tam Bozcaada'nın meydanına 15-20 metrelik bir mesafemiz var en fazla. Kargaların sesini duyabilirsiniz. Dış seslere açık bir yayın gerçekleştireceğiz. Geçen hafta olduğu gibi bu hafta program konuğumuz Bozcaadalı gazeteci, çevre gazetecisi, Bozcaada Belediye Meclisi üyesi İbrahim Günel ile bir aradayız. Tekrar siz de biz de hoş geldik. Hoş bulduk. Geçen hafta programda Ters Ozmoz'da Bozcaada Belediyesi'nin mega projesi, içme suyu projesi de kalmıştık. Programı öyle bitirmiştik. İsterseniz onunla kaldığımız yerden devam edelim. Evet. Biraz maliyet çayına gireceğiz. Geçen programda yapmıştık. Bu işte çevresel sorunlarına nasıl yapıldığına, ters ozmozun falan anlatmıştık. Şimdi, bu Kasım ayı meclisinde yapılan bir görüşmeydi değil mi? Evet, Kasım ayı. Ek gündem maddesiydi. Fakat tabii bizim görüşlerimiz olumlu karşılanmadı. 2 oya karşılık 8 oyla reddedildi görüşlerimiz. Tabii orada da bir takım sistemin ne kadar iyi olduğunu, faydalı olduğunu, herhangi bir çevre sorunu yaratmadığı falan iddia edilmişti. Ben de bunun tersini söylemiştim. Yani tekrar o bilimsel raporlara baktım elimdeki. Bir kere yüksek enerji gerektiren tesisler bu. Ters ozmoz yöntemi. Mesela Suudi Arabistan aşağı yukarı suyunun yarısını bundan sağlıyor. Günlük 300 bin varil petrol harcıyor bu tesisler için. Günlük 300 bin varil. Evet. İnanılmaz büyük bir rakam. Büyük bir rakam ve bu şöyle bir şey. Türkiye'nin yıllık 600 bin varil petrol kullandığını düşünelim. Böyle bir maliyet var, enerji maliyeti var. Tabii bu bizim tek tesisimiz değil. Yani için geçerli değil. Suudi Arabistan'ın çok tesisi var. Suyu yok çünkü. Gayet tabii. Ölçüler farklı. Farklı tabii. Bu arada radyolarını yeni açan dinleyicilerimiz için neyi konuştuğumuzu da söylememiz gerekir. Bozcaada Belediyesi'nin o mega projesi deniz suyundan içme suyu elde etme. Ters ozmoz yöntemiyle. O da şöyle bir şey. Yüksek basınç altında ortada bir zar var. Yüksek basınç altında tuz bir yanda kalıyor, tersine doğru işliyor. Normalde yani basınçsız gönderdiğiniz zaman tuz o tarafa dönüyor. Ama fiziksel olarak bir basınç aşağı yukarı 30 ila 80 bar basınç kullanılıyor. Tuz sol tarafta, su öbür tarafa geçiyor, sağ tarafa geçiyor. Fakat bu geçen su saf su oluyor. Saf suyu insan içemiyor, içtiği zaman ölürsünüz. Akülere doldurduğumuz türlenmiş. Evet, akülere doldurduğumuz türlenmiş saf su. Bu saf suyu ya çeşitli bileşikler, mineraller katmanız gerekiyor. Bunlar da katılıyor. Şimdi enerji maliyetine tekrar dönersek, Pasifik Enstitüsü'nün bir raporu var. Bu rapora göre tuzdan arındırma tesisleri üretilen her 1 milyon galon, yani 3,78 milyon litre tatlı su için ortalama yaklaşık 15 bin kilowatt saat enerji kullanılıyor. Her bir insanın çeşitli nedenlerle günde 340 litre civarında su tükettiği ve dünyanın her yıl 23,4 milyar kilowatt saat enerji tükettiği düşünülecek olursa, sadece bu yöntemle dünyaya su sağlamanın inanılmaz yüksek maliyetli bir iş olacağı ortada. Çevresel sorunlara gelirsek, tüm tuzdan arındırma yöntemlerinde deniz suyunda bulunan tuzlardan ve işlemde kullanılan kimyasallardan oluşan konsantre bir atık ürün çıkıyor. Bu arıtmanın birincil yan ürünü ve denizlere geri veriliyor. Buna da brine, yani İngilizce, bizim dilimizde de salamura deniyor. Aşırı doymuş tuzlu suyu geri veriyorsunuz. Bu madde deniz tabanına çöküyor ve deniz suyundaki oksijeni tüketiyor. Yüksek tuzluluk oranı, düşük oksijen seviyeleri derin sularda yaşayan bentik organizmalar üzerinde olumsuz etkilere sahip oluyor. Gıda zinciri boyunca bu gözlemlenebiliyor, ekolojik etkilere dönüşebiliyor. Ayrıca bu yan ürün besleme suyunda bulunan ağır metaller ve kimyasallarla yüklü oluyor. Özellikle de kaynak suyunun ön arıtma sürecinde kullanılan kirlenme önleyici maddeler ekosistemler üzerinde potansiyel olarak zararlı etkiler üretebiliyor. Çünkü bir arıtma yapmanız gerekiyor. Yüksek oranda vakumla çekiyorsunuz. Bunlar balıklar, işte larvalar, alkler bilmem neler falan. Alkler mikroskopik varlıklar olduğu için arıtmadan geçirmeniz gerekiyor. Ve orada da çeşitli kimyasallar kullanılıyor. Ondan sonra ters ozmoz sistemine göndermeniz gerekiyor. Böyle de bir durum var. Bunlar da geri veriliyor. Planktonlar da gönderiliyor. Evet. Aynı zamanda işte bu çöktüğü için de biliyorsunuz mesela Poyraz Liman'ın açıklarında çok sayıda deniz çayırları bilmem neler falan var. Yani balıkların yuva yaptığı yumurtaları bıraktığı o yumurtaları da çekiyorsunuz. Belli bir süre sonra o canlılar o bölgeyi terk ediyorlar. Hı hı. Şimdi turistik bir bölgeyiz. Bu bölge terk edilirse balık popülasyonu ve deniz canlıları popülasyonu da azalırsa buraya gelen turist balık yemeye geliyor. Onu nereden bulacaksınız? İthal edeceksiniz. Bir yerlerden gelecek yani. Bir de bunlar şey de var. Genelde bu tür tesisler şeyde kuruluyor. Nüfusun yoğun olduğu, endüstriyel, bizde pek endüstriyel tesis yok, şarap üretim tesislerinden başka. Onların yoğun olduğu bölgelerde kuruluyor. Onların atığı da var. Yani geçen yıl müsilaj sorunu yaşadık. Mesela geçen yaz. Bu sorun daha da artıyor. Tabii Marmara Denizi'nde kesilmeyeceğini düşünüyoruz açıkçası. Marmara Denizi'nde de zaten dibe çökmüş durumda. Tabii. Bu arada aslında denizin oksijen problemi tartışılır, konuşulur hale geldi. Tabii. Yani bu konuşulurken denizin oksijenini daha fazla tüketebilecek bir projeye girişmek de enteresan bir durum hakikaten. Peki daha iyi yöntemler yok mudur deniz suyundan tatlı su, içme suyu projesi için? O daha iyi yöntemler şey ve daha önce eski yöntemler var. O da buharlaştırarak yapıyorlar. Termal yöntemler yani bunlar. Isıl yöntemler Türkçesi. Bu yöntemler şeyden daha pahalı. Ters ozmoz sisteminden daha da pahalı. Yani ben bir araştırmada ters ozmoz sistemini birkaç araştırma okumuştum. 1,5-2 dolara tonu mal oluyor. Bize daha düşük falan diyorlar. Ama mesela Avşa'da yapılan şey 20 küsür liraya mal oluyormuş tonu. Ama onlar Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin sübvansiyonuyla yürütüyorlar. Avşa'da da hiç şey yok. Yani kaynak yok. Bizim kaynaklarımız karşı tarafta dolu. Aldığımız kaynağın etrafında da bir sürü şeyler var. Yani bir kuyu bittiği zaman yakında tekrar bir kuyu açıyorsun. Orada daha fazla var. Orası bittiği zaman bilmem ne var. Yani iddia ettikleri gibi yok. İşte tamam kireçli bir katmandan alıyorlar ama yani sonuçta su. Evet. Doğal bir su. Yani doğada yani doğal olan bir şey, doğada olan hiçbir şey insanoğlu tekrar bunu yapamıyor. Yani mutlaka bir şey oluyor yani. Tamam siz ne kadar yapsanız da olmuyor. Çünkü o doğada olan dünyamız 4,5 milyar yıl yaşında. O 4,5 milyar yılda oluşmuş bir şey. Sonuçta doğal bir şey. Sen yapay olarak bunu yapmaya kalktığın zaman olmuyor. Tamam tatlı su kaynaklarımız sınırlı. Ama geçen programda da bahsettik yani biz bir yeraltı su borularını yeniliyoruz ana şeyleri de. %40 falan kaçak var deniyor. Zaten bunu önleyeceksin kayıp kaçağı. Daha fazla o kayıp kaçaktan dolayı daha fazla enerji harcıyordum pompalamak için. O da azayınacak. Artı şey var yani yöntemler var. Tasarruf tedbirleri var. Yani biz ne için daha fazla arz yaratıyoruz? Bir de Bozcaada'nın durumu var yani. Bozcaada'nın tıkanma durumu şu anda mevcut. Yani turizm ama tıkanmış durumdayız yani. Taşıma kapasitesinin üzerine üstüne çıktık. Biz bunu arz talep yaratır. Niçin daha fazla şey yapıyoruz? Zaten şu anda bize yetiyor fazlasıyla. Biz kışın zaten bir şeylik çekmiyoruz. Yazında bir iki defa arıza oldu. Ondan sonra şey oldu. Tamam belediye başkanı ilk geçen dönem ilk şey olduğu zaman denizde bir şey olmuş. Denizde tamam, yapılabilecek şeyler bunlar. O olmazsa başka bir bölgeden getirtirsin. Yani hazır bir senin şeyin var. Ve bu şeyi arzı arttıracak, ne için arttıracağız? Ne yapacağız yani? Daha da mı fazla buraya şey olmuş isteniyor? Yani daha fazla turizm demek, burada bağcılığın da ölmesi demek. Her şeyin ölmesi demek. Artı kirlilik yükü ekolojik açıdan daha fazla artacak demektir yani. Gerçek motivasyonun kendi kendine yeten bir ada yaratmak olduğunu, evet, düşünüyorum aslında. Doğrudur. Böyle bir durum, yani böyle olması gerekiyor. Zaten çeşitli yöntemler var. Gri su doğal olarak, yani evlerden çıkan bizim işte lavaboda, çamaşır makinesinde, bulaşık makinesinde, mutfakta kullandığımız su dönüştürülebiliyor. Bunu tarımda da kullanabilirsin. Yani ben 97 yılında iş için Almanya'ya gitmiştim. Mesela Hamburg kentinin suyu bütün o kanalizasyondan, evsel atıklardan oluşan şey biyolojik olarak arıtılıyor, tekrar veriliyor. Tamam, biyolojik arıtma çok pahalı. Artı şey var, yağmur suyu depolama olanaklarım var. Tarih boyu Bizanslılar, Osmanlılar her dönemde sistemiyle... var. Sarnıç sistemiyle İstanbul'un altı sarnıçlarla doludur tarihi yarımada. Yani bunu yapabilirsin ve çok daha az mal olur. Şimdi 28-30 milyon lira bu proje, dolar 14 mi 14 falan oldu galiba şimdi. Evet, biz arada bir hafta arada geçti bir ama. Bir hafta geçti. Ne olacağı belli değil. Değil, evet. Yani o proje çıkacak belki de 60 milyon liraya. Dövize endeksli bir döviz proje. Dövize endeksli. Sonra sürekli o membran zarları alacağım. Bakım maliyetleri çok yüksek. Bu maliyetleri nasıl karşılayacaksın? Belediyenin eti budu belli. Zaten bunu ben meclis toplantısında da söyledim. Başkanımız güçlü diyor ama, belediyemiz güçlüdür diyor ama. Ya geçen sene 9 milyon tamam hadi pandemi bilmem ne vardı. Ben 10 milyonu pek aştığını görmedim belediyenin bütçesinin. 9 milyon 600 küsür bir şeyi var, geliri var. 9 milyon 800 küsür de harcaması var belediyenin. Ya bu yıl 15 milyon da olsa geçen yılın 9 milyonuna denk gelecek bir ya fark var. Etmeyecek. Yani o da bu pandemi baskısı altında, bu dolar yüksekliği bilmem ne altında insanlara da çok fazla belediye şey yapamaz. Şimdi biz suyu bu kartlı elektronik saatlerle 7 liraya, eski saatlerle de 9 liraya veriyoruz. Şimdi bu kadar maliyetli olan bir olaydan sonra kaç liraya vereceksin? Nasıl satacaksın? Evet. Yani 1,5-2 dolar olan bir şeyi 30 liraya yakın maliyet çıkacak şu an. Yani şu andaki dolar kuruyla. Açığınızı kapatacak bir fonunuz da yok. İller Bankası'ndan devletin yatırdığı paradan gelen bir şey var. Onu da buraya aktaracaksın. Zaten altyapı projesi ve altyapıdan dolayı kazılan sokaklar için de bir kredi aldık. Tamam, o gerekliydi. Gerekli bir şeydi. Çünkü asbestli borular, o kanserojen tıbbi terimiyle karsinojen, yani kanser yapıcı kimyasal metal asbest ama onları değiştiriyorsun. Daha sağlıklı, insan sağlığı için bu gerekli. Bir de bugünün kent dokusuyla uygun hale getiriyorsun. Uygun hale getiriyorsun. Yolları da üstüne yapıyorsun. Çünkü kazılıyor, tekrar yapılması gerekiyor. Eski dere taşlı yollarımızı da hep arıyoruz bu arada, evet, kent merkezinde. Kent merkezinde, evet, var. Şu anda çok az galiba. Çok az kaldı, evet. Sokakta var. Çok az sokakta var. Yeniden yapıldığı zaman sanıyorum onu uygulayan ustalar da artık yok aramızda. Yok, o tür ustalar çok zor artık, bulunmuyor. Eskiden hep Arnavut kaldırımıydı. Şimdi bizim Baytur Mahallesi'nde, benim oturduğum mahallede biz yeni sistemden alıyoruz. Asfalt vardı. Tekrar asfalt döşenecekti. Ama İller Bankası müdahale etti orada. Yani asfalt dökülürse herhangi bir arıza olur. Patlama oluyor, çatlama oluyor. Burada dedi şey, kilit taşına döndüler. Ama kilit taşı da düzgün döşenmedi. Şimdiden böyle çukurlar bilmem neler, Türkiye fiziki haritası gibi bir yol oldu. Şimdi başkan üstünden kompaktör geçecek, silindir geçecek, yerine oturacak falan diyor ama göreceğiz, daha o da yapılmadı. Bir de ideal olan o kilit taşı değil gayet tabii bahsettiğimiz Bozca'da, evet, kent dokusunda. Arnavut kaldırımı dediğimiz eski granit, yani eskiden mi? Öyleydi, granit taşlardı. Onları döşemesi daha zor. Kilit taşları fabrikasyon bir taş. Kolay döşeniyor, kolay yerleştirilebiliyor. Ama onun da işte arasına koyduğun kumunun çakılını, altına serdiğin çakılı falan, onların belli bir şeyde olması gerekiyor. Yani bunların teknik yönetmelerde kıstasları var. Yani o kıstaslara göre yapman gerekiyor. Gerçi İller Bankası gelip denetliyor. Ha olmuş olmamış bilmem ne falan diyor ama sonra biz yaşayacağız burada. Bunlara dikkat edilmesi gerekiyor. Tabii bir de bir şeyi geliştirirken o gerçek duygusunu kaybederseniz aslında o cazibeyi de kaybediyorsunuz. Tabii kaybedersin sonuçta. Yani buranın bir kentsel dokusu var. Kaç yüzyıllık bir kentsel dokusu var sonuçta. Yani örneğin bizim ana caddemiz var. Benim çocukluğumda orası dereydi. Sonra işte bugün Ziraat Bankası'nın olduğu yer mahvildi. Orada bir sünnet düğününden çıkan sarhoş davulcu düştü boğuldu. İnfial oldu. Şimdi Yahya Göztepe'nin büyük babası Yahya amca, o da Yahya Göztepe, belediye başkanıydı. Bankaya mahvili, belediyenin mülkünü sattı ve yolu kapattı. Yoksa eski ahşap köprüler bilmem neler falan vardı yani. Dereydi, iki mahalleyi birbirinden ayıran ana cadde, Çınar Çarşı Caddesi dereydi. Hayal meyal ben hatırlıyorum yani, küçüklüğümde öyleydi. Eski fotoğraflardan eski fotoğraflarda ben, evet, da var. Evet. Yani ben ona bir şekilde yetiştim. Evet, yaş itibarıyla. Evet. Bozcada'nın Rum Mahallesi'yle Türk Mahallesi'ni bir dere ayırıyor. Dere ayırıyor. Doğal bir şey var, ayrım. Ara sokaklar falan da dediğiniz gibi kaldırım taşıydı. Evet. Eski Rum ustalar falan döşedi onları. Dere taşlarından dik dik döşenmiş. Dik dik, evet. Yani aslında araçla gitmesi konforsuz olan, yürürken de ama araç yoktu. Olan, gayet tabii. Yani çocukluğumuzda araç yoktu burada. Bir tek benim rahmetli babamın bir kamyonu vardı. O da askeri zamanında askeri yardım şekilde Kanada'dan gelmiş bir Cemse'ydi. Sağdan direksiyonlu bir şeydi. Yanılmıyorsam Türkçü Nuri abimiz var, Bursalıoğlu. Onun dedesi Barbali derlerdi. Böyle çalışırken ran ran ran falan diye çalıştığı zaman gangan koymuşlardı. Koymuşlardı. Evet, herkesin bir lakabı vardı. Evet. Yani bizim her ailenin bir lakabı var. Yani bizim de İbrahim Usta'nın Mehmet'in, sen kimsin dersen İbrahim Usta'nın Mehmet'in oğluyum derim mesela. İşte babama da gangan Mehmet falan. Tek kamyonundaydı, öyle şey yok. Bir iki kişi de traktör, herkes at arabası, eşekler bilmem nelerle falan gidiyordu bağa. Ürünler de öyle taşınıyordu. Yani üzüm, hele bağ bozumu sırasında şaraphaneler açıldığı zaman böyle at arabası, eşekler, kuyruklar falan olurlardı. Evet, o kuyruğun kesintisizliğiyle evet, iftihar ederler. Bir de işte küfelere konurdu. O küfeler 50 kilo falan yani. Hı hı. Sırtımızda biz yüklerdik onları gençken, kanlıyken 50 kiloyu sırtta şey yapıyorsun, yüklüyorsun işte gelen şeye. Ya araba yoktu zaten. Böyle bir şey yoktu yani. Sonradan işte Evren Paşa gelip bu çıkarma gemileri bilmem ne falan adaya tahsis edildikten sonra yollar da düzeldi. Yollarımız bizim taş topraktı. İşte eski kaymakamımız Kutlu Aktaş bir imece usulüyle biraz düzeltti. Mucur falan yapıldı. Evren Paşa gelince işte yollara bakıyor. Bir de Odunluk iskelesinden Ezine'ye kadar yol topraktı burada. O toprak yolda asfalt oldu. Şimdi yeni bir yol var. Eski yol daha böyle virajlı falan bir yoldu. Öyle asfalt masfalt yol yok. Yakın zamanda asfalta döndü. Şimdi de tam asfalt değil. Zift döküp üstüne işte mucur falan şey yaptılar. Karayolları öyle uygun görmüş. Asfalt maliyetli bir şeymiş. Evet, belki de daha iyi oldu. Stabilizeden hallice bir yolumuz var. Hallice ama gene de şey değil. Yani asfalt olsa şimdi araçlara zarar veriyor bir şekilde. Daha iyi olabilir bilmiyorum. Ama asfalt da maliyetli. Evet. Çöplükle ilgili ne düşünüyorsunuz? Bozca'da çöplerini doğru ayrıştırıyor mu? Yok, hayır. Bizim eski usul. Yani eskiden beri bir çöp alanımız var. Kara düzen diyebiliriz. Kara düzen, evet işte yani. vahşi depolama derler bilim insanları. O şekilde depolanıyor. Bir ihaleye çıktı işte. Orada da geri dönüşüm malzemeleri şeyleri var. Çeşitli mahallelerde, sokaklarda falan. Onları da toplayan, ihalede alan bir kişi var. O kişi de onları topluyor. Ama şimdi gene Almanya'dan örnek vereceğim. 97'de ben gittiğim zaman hemen hemen her evin hem apartmanın falan böyle bahçesinde kapalı, tam kapalı değil de bir alan var. Orada 3 tane konteyner vardı. Yani biri organik, biri plastik, biri de kağıt atıklar için. Haftanın belirli günlerinde işte bir gün organik atıklar alınıyor. İkinci gün plastikler alınıyor. İşte üçüncü günde kağıt atıklar alınıyor. Yanlış atarsan o apartman yönetimine, bina yönetimine acayip cezalar geliyor. Sonra onları falan sormuştum nasıl oluyor falan diye. Şimdi o geri dönüşüme baştan kirletmemek önemli. Yani çünkü bir şeyi kirletirsen sonradan bunu işte yıkama maliyeti, enerji maliyeti, insan maliyeti biniyor. Baştan kirletmeden eğer o konteynerlerden alırsan daha iyi bir şekilde, daha az maliyetli bir geri dönüşüm oluşuyor. Hemen hemen her sokağın köşesinde de 3 tane cam toplama kumbaraları vardı. İstanbul'da zamanında Darül Ece'nin yaptığı kumbaralar vardı. Şişeyi atardınız deliğinden. Şangur şungur kırılır bilmem neydi. Fakat onlar öyle bir şekilde yapmışlar ki böyle bir kauçuktan borular içerisinden şişe iniyor. Ben denedim. Yivli yapmış böyle gözüküyor. Böyle dönüyor diye. Şık diye oturuyor. Dolayısıyla cam da kırılmıyor. 3 tane var onlardan. Neden? Çünkü biri beyaz şişe, biri yeşil, biri de kahverengi şişeler için yapılmış. Kaynağında ayrıştırıyor. Kaynağında ayrıştırıyor. Dolduğu zaman da haftanın belli günleri onları topluyorlar. Gayet güzel bir araç geliyor, götürüyor. Şimdi organik atıklar da şöyle bir şey, gübreye dönüştürülüyor. Bunları parklarda kullanıyorlar, isteyen çiftçilere satıyorlar. Böyle bir şey var. Şimdi Bozcaada Belediyesi'nin yıllardır kangren haline gelmiş bir çöplük olayı var. Ama şöyle de bir şeyimiz var. Karşıda TROAS diye bir katı atık birliği kuruldu. Ben meclis üyesi olarak ona da seçildim. Geçen ay genel kurulu oldu, ona da katıldım. 2 tane büyük lot arazi Ayvacık'ın bir köyünde yapıldı. İşte buna Bayramış Belediyesi, Ezine Belediyesi, Geyikli Belediyesi, Küçükkuyu Belediyesi, Ayvacık Belediyesi ve biz Bozcaada Belediyesi olarak oraya atık göndereceğiz. Tırlar mı alacak belediye? Tırlar değil. Şöyle bir şey. Aktarma, yani İstanbul'da da aynı şey var, sistem var şu anda. Bizim çöp kamyonları, çöpleri topladığı zaman yani organik atıkları götürecek. O aktarma merkezine ne boşaltacak. Aktarma merkezleri de şöyle bir şey. Özel bir ara şeyler var. Böyle silindirik tırlar. O silindir 90 derece kalkıyor. Bizim çöp kamyonu da onun üstüne gelecek şekilde aktarma merkezlerinde. Yani böyle bir sistem var. Ona döküyor. O dolunca kapağı kapanıyor. Silindirde dolduğu zaman araç alıyor, şeye götürüyor. Ayvacık'taki o köydeki şey esas son depolama alanına götürecek. O alanında işte birinci lot bitmiş. Kil ve membran sermek zorundasınız ki çöp suları akmasın. Drenajlar yapmak gerekiyor ve onun altında da o çıkan çöp sularını da eğimli arazilerde yapıyorlar genelde. Arıtmadan geçmesi gerekiyor. Böyle bir sistem kuruluyor şimdi oraya. Şimdi bir lot daha yapılacak ki yani İller Bankası'nın bir projesi bu sonuçta. 7 belediye diye hatırlıyorum, doğru mu? 7 belediye, evet. 7 tane belediyenin çöpünün toplanması da aslında çöpü geri dönüştürmek için daha efektif hale getiriyor. Efektif ya. Yani o zaman bilmiyorum tabii. Bizim kamyonlar karşıya geçecek. Bizim çünkü aktarma istasyonu Ezine'ye bağlı bir aktarma istasyonu olacak. Ayvacık'ta bir aktarma istasyonu olacak. Bir de Bayramış tarafında olacak. Onlar o aktarma istasyonlarının çöplerin bizim araçlar karşıya geçecek. Gestaş kolaylık sağlar mı onu da bilmiyorum. Nasıl koşullar olacak? Yani? Nasıl koşullar olacak bilmiyorum. Arzular fazla, imkanlar kısıtlı olunca. İmkanlar kısıtlı. Hatta bir tartışma yaşadık Ezine Belediye Başkanı'yla da. Bizim tıbbi atıklarımız var. Tamam Bozcaada'nın çok büyük değil ama onun içerisinde bu bizim PRC testi yani COVID için yapılan testin çubukları da var. Çünkü o çubukla burnunuzdan ve ağzınızdan şey alıyorlar. Örnek alınıyor. Tıbbi atıklar. Tıbbi atıklar. Onlar da var yani. Ve bizim çok fazla değilmiş şeyimiz. Ama var. Tıbbi atık olduğu için, tehlikeli atık olduğu için Gestaş diğer araçlarla taşımıyor. Özel araçlar, özel muamele istiyor yani. Adaya da akaryakıt, tüp. Mesela özel biz COP, seferle gelir. Tabii özel seferle gelir. Patlayıcı madde olduğu için. Örneğin kooperatifin aldığı kükürt mesela. Kükürtte yanıcı bir madde olduğu için, bağlarda kullanıldığı için özel seferle gelir. Ciddi bir para istiyorlar. Yani 4000 lira civarında falan dediler. Özel sefer maliyeti. Maliyeti olarak. Tamam, bizim adamımızı biraz küçük gördüler ama hatta İzmir Belediye Başkanı dedi ya şey, bu halk sağlığını ilgilendiren bir konu. Ne olacak canım falan diyor ayda bir. Aslında yönetmeliğine göre 48 saatte toplanması gerekiyor. Ama işte hani 2 ayda bir falan alıyorlarmış bizden. Adamın özel durumu için. O atık birliğinin başındaki arkadaşlar onu çağırdı. Ben de gündeme getirdim o genel kurulda. Geyikli Belediye Başkanı, başkanımız da valiyle görüşmüş zaten. Bu konuda bir yardımları olacak herhalde. Bekliyoruz yani. Böyle bir durum var. Yaklaşık ne kadar zaman sonra harekete geçecek bu? İşte yani ikincisinin ihaleye çıkması gerekiyor. O da maliyetli bir şey. Oradaki problem şuydu. İlk projeye göre ikisini bittikten sonra İller Bankası geri kabul yapacak ki başlayacak. En erken birkaç yıl var gibi duruyor şu anda gözüken. Yani aslında birkaç ayda kurulabiliyor şeyler. Yani çok maliyetli değil. Ha, bir de tesisten çıkabilecek özel tesisler bunlar. Çeşitli PVC borular döşeniyor. O lotların içerisinde çöp geldikçe, o çöpler döküldükten sonra İstanbul'da biliyorum ben görmüştüm, özel bir toprakla örtülüyor. Her gün hemen hemen İstanbul tabii büyük bir yer. Buranın kapasitesi ne olacak bilmiyorum tabii de. Her gün İstanbul'da o toprakla örtülüyordu. O PVC özel sistem borular var. Birbirine yani dik olarak çıkıyor. Onların uçlarında da bir toplama boruları var. Oradan çıkan metan gazı bir jeneratöre gidiyor. O gazı yakıyorlar. Kapalı sistemler bunlar. O gaz da elektrik elde ediyor. Hem tesisin maliyeti hem de elektrik şirketleriyle mahsuplaşma yapabiliyorsun. Marjinal kazançlar sağlıyor. Evet. Yani gübre de elde edebilirsin ondan. Çıkan suyu da arıtıp sulama için o bölgedeki tarımsal faaliyetlere de verebilirsin. Yani sonuçta kazanç, çöpten de bir kazanç elde edersin ve maliyetini de karşılar yani. Böyle bir. Ama buradaki o iş Turas Katı Atık Birliği'nin Ayvacık'taki tesise göndermeye başladığımız zaman burayı da ıslah etmemiz gerekiyor. O da bir maliyet getirecek. İslah etme de şu şekilde oluyor. İşte gene o borulardan yerleştiriliyor. Üstüne kalın toprak tabakası seriliyor. O borulardan metan gazı topluyorsun. Geçen yaz yandı zaten orası. Evet. Vahşi depolama yönteminde yangınlar kaçınılmaz sonuçlar oluyor. Patlama tabii olmuyor da yangın oluyor. Çünkü metan gazı şöyle bir şey. Bir kapalı ortamda hiçbir yerden hava girmiyorsa %5 ila 15 arasında yoğunlaştığı zaman elektrik lambanızı yakmak için anahtara bastığınızda orada zaten bir kıvılcım çıkar, patlayabiliyor. Ama açık havada patlamaz. Yanıyor. Üstüne toprak falan örtüldü. İçin için alttan yanıyor yani şu anda ne zaman biter bilinmiyor. Çünkü yılların çöpü var. Yani bilim insanlarının dediği gibi vahşi depolama şeklinde. Size şunu sormak istiyorum. Yıllarca çevre gazetecisi olarak bu gelişmeleri takip ettiniz. Belediyeleri başka bir gözle baktınız. Hükümetlere baktınız, eleştirdiniz, yazdınız, çizdiniz. Evet. Şimdi bir belediye meclisi üyesi olarak, bir taraf olarak masada oturuyorsunuz. Nasıl evet hissediyorsunuz? Nasıl oluyor? Valla ben hala gazetecilik zamanında gözle bakıyorum olaylara. Eğer, biz de çok mutlu oluyoruz. Yani eğer, sizin orada olmanızdan teşekkür ederim sonuçta. Bir rahatlık hissediyoruz, öyle söylemeliyim. Yani bildiğim konular olduğu için, yani bildiğim şeyi söylüyorum. Bunun şöyle bir zararı var. Çevreye bunun böyle bir etkileri var. Bunu böyle yapmamamız gerekiyor. Böyle olsa daha iyi olur. Şu yöntem de var. Böyle yapılabilir diyorum. Sonuçta o hassas bakış açımla bakıyorum olaya. Yani belediye, tamam belediye, bizim meclis üyesiyim, belediye tarafı da var ama sonuçta burada yaşayan bir halk. Biz belediye olarak da o halka hizmet ediyoruz. Eğer onun çevresini, doğasını ve yaşamını olumsuz etkileyecek bir şey yaparsak bunu da söylemek zorundayım ve söylüyorum. Katılmadığım yön olursa da hayır oyu veriyorum. Bunları sonuçta burada 1300 geçen programda da vardık yanılmıyorsam 1300 küsur oy aldık biz halkın temsilcisiyiz sonuçta sokakta bizi halk görüyor derdini o söylüyor o şeyi düşünüp bunun yasası yönetmeliği bilmem nesine herhangi bir olayda şeye de bakıyorum ama çevresel benim için çevre olayı daha ön planda çünkü sonuçta ben bugün 62 yaşındayım ne kadar yaşayacağım bilmem çocuklarımıza kalacak. Burası torunlarımıza belki olursa torun onlara kalacak. Yıllardır. Tabii biz onların şeyini çalıyoruz sonuçta. Ama yaşanamayacak bir hale gelirse sonuçta bize şey yaparlar, küfrederler. Evet. Böyle bir olay var yani orada da. Onun için bunu düşün, bunların hepsini ince ince düşünerek bir konu geldiği zaman da bunu araştırıyorum sonuçta. Bu yani deniz suyundan içme suyu ters ozmaz yöntemi geldiği zaman araştırdım. Çeşitli bu işlerden anlayabilecek arkadaşlara, bilim insanlarına falan da danıştım. Sonuçta benim dediğim gibi çıktı yani. Çünkü ben bunu 2005 yılında Malta'da görmüştüm gazeteciyken. Büyük bir tesisti, çok büyük bir tesisti. Bütün Malta'ya hizmet veren bir tesisti. Oradaki zaten teknik müdür de bize anlattı bunu. Aynı şeyleri söyledi 3 aşağı 5 yukarı. Yani bunu söylemek belediyemizi ağır bir borca sokacak. Bunu nesiller ödeyecek yani. Gayet. Ve çevreye de olumsuz bir şey olduğu zaman, örnek veriyorum yani geçen Kasım ayındaki tartışmadaki olayda. Ben meslek hayatım boyunca hep şeyle karşılaştım. Geçen dönemde diyorum ya, bizi çağırıyorlardı, sonra çağırmamaya başladılar geçen programda. Hep işte bunun çevreye olumsuz yanı yok. Şöyle iyi, dünyada hiçbir şey olmamış şimdiye kadar. Yani ben bunu mesela Bergama olayında gelen, o zaman ilk Eurogold'un müdürleri, teknik şeyleri falan anlattı. Ama sonra baktık ki dünyada bir sürü kaza olmuş. Şimdi Giresun'da oldu, ben haberlerde gördüm sabahleyin. Siyanır havuzu çökmüş. Milyonlarca ton zararlı ve kanserojen atık oradaki derelere, denize bilmem neye karıştı. Hiçbir şey yok. Bunun çevresel hiçbir zararı yok. Yani böyle bir şey bir kere çevre biliminde mümkün değil. Çığ gibi büyüyen müthiş bir etkisi oluyor. Yani. Olur. Yani bir kere çevre biliminde hiçbir şey ver zararı olmaz diye bir etkinliğin zararı olmaz. Şudur budur falan. Bir kere bu kelime çok yanlış bir şey. Örneğin burada toprakta veya kuma bastığınız zaman, denize girdiğiniz zaman, ayağınızla bastığınız zaman bile bir etkisi var. Aldığınız nefesin, verdiğiniz karbondioksitin de bir etkisi var. Yediğiniz yemek, sanıyor musunuz yani mesela öyle sebzeler bilmem neler falan var ya, veya et üretiminde. Acayip su harcanıyor, acayip maliyetleri var. Bir etkisi var yani. Çok büyük bir etkisi var. Yani etkisi yoktur, çevreye hiçbir zararı yoktur demek bir kere yanlış bir şey. Var. Çevre biliminde eğer minimuma göz ardı edilebilir bir seviyedeyse, o zaman bunun yapımına izin verilir. İhmal edilebilir seviye. İhmal edilebilir bir seviyedir o. O ihmal edilebilir bir seviyede eğer böyle bir şey oluyorsa bunu o zaman yapabilirsin. Ha, o ihmal edilebilir seviyede tartışılıyor. Tabii onun eşiği nedir? Eşiği nedir? Yani mesela Birleşmiş Milletler Dünya Sağlık Örgütü'nün örneğin şeyi vardır. Radyasyon oranları. Radyasyonda işte bir insanın, bir canlının bir yıl alabileceği şey bellidir. REM işte aşağı yukarı. Mikro REM ne kadardır, şu kadardır bellidir. Şu kadardan aşağı olursa hiçbir etkisi yok bilmem ne. İnsan sağlığına zararı yok bilmem ne dediler yıllarca bunu. Şimdi John F. Goffman diye bir profesör var. Bu plütonyum dünya şeyde olmayan, doğada olmayan nükleer tepkime sonrası çıkan Manhattan projesinde, yani Hiroşima'ya atılan bombayı yapılan projede plütonyumu izole eden, 239'u izole eden, ki plütonyum artık nükleer silahlar böyle büyük uranyumlu yakıtlarla yapılmıyor. Eğer 5 kiloluk bir plütonyum izole edebilirseniz, yani sıyırabilirseniz atık yakıt çubuklarından, Hiroşima'ya yaptığınız etki kadar bir nükleer silah yapabiliyorsunuz. Bu adam bunun etkilerini görüyor, nedamet getiriyor, gidip tıp okuyor. Berkeley'de yanılmıyorsam şu anda, yani önemli bir üniversitede tıp profesörü. Bu düşük seviyedeki radyasyonun sağlığa olan etkilerini bilimsel araştırmalarla ortaya koydu. Bu da tartışılıyor bilimde. Yani bunu bir uç örnek verdim ama yani her şeyde. Şimdi bize geliyordu gazeteciyken bunun hiçbir şeyi yok, çevresel şey. Sonra ben bu siyanürle mesela altın ayrıştırma yöntemini bulan İsveçli bir kimyager. Laboratuvarda buluyor. Sonra Münih'te ekolojik kimya bölümünü kuran Profesör Korte ile tanıştım ben. Anlattı bana. Ya bir şey dedi, laboratuvarda olabilir. Ama sen böyle milyonlarca tonluk bir atığı bilmem ne yapıyorsan ve doğaya bırakıyorsan, laboratuvarla yaptığın şeyle büyük boyutlarda yaptığın şey aynı şey değildir dedi adam. Anlattı bana bilimsel olarak yani. İngilizce konuştum, ben Almanca bilmiyorum. Adam da mükemmel İngilizcesi vardı zaten. Almanların öyledir yani, İngilizce bilmeden liseden mezun olamazsın. Bugün bilim dili de İngilizce oldu. İngilizce yani. Tabii bütün şeyleri hemen hemen bilimsel yayınların çoğu İngilizcedir. Onun için bilimsel yayınını okumayı da öğrendim. Siz gazetecilik döneminizde Çernobil'i de ziyaret etmiş bir gazetecisiniz. Evet, yani 2006 yılıydı. Çernobil'in 20. yılıydı. O zaman Avrupa Parlamentosu Yeşiller Grubu, Alman Parlamentosu Yeşiller Grubu, işte birkaç böyle sivil toplum kuruluşu, STK, STK demiyorum çünkü Türkçe'de K diye bir harf yok. ve Ukrayna'dan bir sivil toplum kuruluşu. 20. yılında Çernobil'in etkileri diye bir Kiev'de konferans düzenlediler. Türkiye'den beni gazeteci olarak davet ettiler. Yani araştırmışlar, sormuşlar işte. O zaman işte Avrupa Parlamentosu Yeşiller Grubu'nun eş başkanı vardı, Rebecca Harms. Şimdi Yeşiller'de şöyle bir şey var. İki dönem milletvekili yapılıyor. Ondan sonra bırakıyorlar. AK Parti gibi. Evet. Onlar da üç dönem. Ondan sonra hala işte hala mail gönderir. Ayrılacağı zaman da bayağı duygusal bir mail göndermiş işte. Ellerini bırakıyor. Bu Rebecca Harms Almanya'da Gorleben'de nükleer atıkların depolandığı bir yer var ve Fransa'ya geri gönderiliyor o nükleer atıklar. Böyle trenle yapılıyor. Tren raylarına insanlar kendilerini bağlıyorlar. Bütün olaylar oluyor. Görmüşsünüzdür. İlk örgütleyenlerden biri. Davet ettiler işte. Gittik konferansa. Konferans pazartesi başlıyordu. Bize erken çağırdılar. Cumartesi günü Çernobil bölgesine gittik. Aşağı yukarı 4000 kilometre karelik bir alan boşaltılmıştı. Birok ve Belarus sınırında, yani Beyaz Rusya Türkçe sınırında bir yer Çernobil. 20 yıldır boşaltılmış bir yer. O zaman 20 yıl bu hala boş. Yani 1986'da oldu kaza çünkü. 2006'da da 20. yılıydı. Şimdi 30. O geçti yani. O konferansa katıldık. Çernobil gezisi vardı. Fakat ben gazeteci olarak şanslıydım çünkü parlamenterler bilmem neler falan vardı. Diğer bilim insanlarının falan böyle İstanbul'da olan o eski Ikarus otobüslere bindik. Hatta dönerken otobüsümüz bozuldu. Tam nostalji olmuş. Nostalji oldu. Evet. Gırgır şamata gittik. O bölge şeye, 100 metre yakınına kadar patlayan 4. reaktörün yaklaştık. Bir tane şeyimiz vardı, rehberimiz. Elinde de Geiger cihazı var. Hı hı. 748 sievert'i falan gördüm, gösterdi yani. O hala. Evet, o zaman vardı. Ve hiçbir yerde bizi 20 dakikadan fazla tutmadılar. Hemen. Hatta onun önünde fotoğrafım falan var yani o zamankinden kalma. Sonra Çernobil'e 3-5 kilometre kala Pripyat diye bir kent var. Bu zamanında Çernobil çalışanları için yapılmış Dinyeper kenarında bir kent. Ama her şey var kentin içerisinde. Boş tabii şu anda. Luna Parkı'ndan tut da sinemalarına bilmem nesine kadar. O dönem işte Sovyet sisteminde bunlar en üst derece çalışan kesim olduğu için Pripyat'a da gittik. Oradan çıktık. Rebecca Harms ben dedi şeyi görmek istiyorum dedi. Bu söndürmede kullanılan araçların atıldığı alanı. Diğer bizim haricimizdeki diğer o konferansa katılanlar oralara gidemediler. Ondan sonra birkaç kilometre vardı. Bütün o işte itfaiye araçları, helikopterler, bilmem neler falan hepsini oraya şey yapmışlar ve girilmez diye de hala onlarda da radyasyon var çünkü. Yaklaştırmıyordu. Tel örgünün öbür tarafından çektim ben yani fotoğrafları. Karadeniz'e akan Dinyeper'de de radyasyon var bu durumda. Vardır. Fukushima'dan da Pasifik Oksijen yanısına radyasyon hala sızıyor. Var çünkü soğutma suyunun Dinyeper'den alıyor. Şey, şimdi zaten hepsi de kapandı. O zaman da kapalıydı. 4 tane reaktörü vardı. 1000 megawattlık ve RMBK tipi grafit çubuklu bir reaktör. Her reaktörün aslında batıda yapılan şeyler de bir koruma kabı vardır. Onun zamanında yapmamışlar bunlar böyle büyük bir koruma kabı yapılmıyor. Çünkü dışarıya radyasyon sızmaması gerekiyor. Çernobil'de de şöyle bir şey oluyor. Bir deney yapıyorlar. 4. reaktör en son yapılan reaktör. Bakım yapılmış. Şöyle bir şey yapıyorlar. Hemen hemen her nükleer reaktörün kalbinden saniyede 10 ton su geçer. Bunu geçirmek zorundasın ve kapalı bir devredir bu. Yoksa binlerce derece, yani patlama var. Çünkü su da nötronları yutuyor ve yavaşlatıyor. Ve zincirleme reaksiyonda her bir nötronun diğer bir atomun çekirdeğine saplaması şekilde hesaplanmıştır. Ona çarpıyor, o yandaki şeylere çarpıyor. Hep böyle zincirleme devam eden bir reaksiyon ki şeyi, çekirdeği dağıtıyor. Ve orada çıkan, açığa çıkan enerjiyi de o geçen suyla buharlaştırıyorlar. O sıcak su gidiyor. Kapalı devre olarak buhar jeneratörleri var. Onun etrafından dolaşıyor ve o buhar jeneratörünün içindeki ayrı bir su, kapalı devre birbirine karışmıyor. O buhar oluşturuyor, gidiyor o buharda jeneratörlerin pervanelerini çeviriyor ve elektrik elde ediliyor. İkinci bir devre birbirine karışmıyor. Ama o 10 ton, yani saniyede 10 ton su geçirmen için her bir nükleer santralın yanında şeyler vardır. Dizel jeneratörler. O dizel jeneratörler de o su pompalama işine yarar. Bunlar şeyi hesaplamak istiyorlar. Eğer herhangi bir arıza olur, dizel jeneratör durursa santral reaktör ne kadar çalışacak? Bunu hesaplamaya çalışan güya kontrol altına alıyorlar ama kontrolden çıkıyor. Yanlış ameleler yapılıyor, patlıyor tabii. Fukushima'da da şöyle bir şey oluyor. Gene aynı. Dizel jeneratörden çıkan bir olay. Tabii Fukushima, Japonya deprem ülkesi. Tsunami olur, ağır depremler oluyor. Hesaplamışlar, yanılmıyorsam 8 veya 9 metre bir tsunami olur. Bunun için tsunami barajı yapıyorlar ama daha büyük bir deprem oluyor. 14 metrelik tsunami dalgası gerekiyor. O bütün dizel jeneratörler duruyor. Durunca da patlıyor. Onun için işte oradan çıktık, Ilinsi diye bir köye gittik. Orada da iki kişi yaşıyordu. Yaşlı bir amca vardı hatta. Bir tane de şeyimiz vardı. Bize çeviri yapan Natalya'ydı galiba, adı yanılmıyorsam. Genç bir kızımız. Çok mükemmel İngilizcesi. Ukrayna'da o zaman İngilizce bulmak falan mümkün değil bilen. Bütün yol tabelaları falan hep Kiril alfabesinde. Polise soruyorsun yemek yemek için falan, bilmiyor. Adam davay davay bilmem ne falan diyor sana. Zor mesela yemek yiyecek. Şeyler falan bulduk. Sonra bir yer bulduk. Her akşam oraya gittik. Lokanta. Garsonlar falan biraz İngilizce biliyordu işte. Derdimizi anlatıyorduk. Yiyorduk işte. Yemeğimizi. Çeviri yaptı kızımız. Yaşlı amca ama ağzında sigara var. Böyle titriyor. Patlamadan sonra bunları boşaltmışlar. Bir yıl sonra geri geldim. Neden geri geldin diyor, diye sorduk yani adama. Ne yapayım dedi, ben orada bir yurda yerleştirdiler. Benim işim bu, gücüm burada. Ben zaten tarımla uğraşıyorum. Burada işte tarımsal ürünleri yetiştiriyorum. Karısı mesela çıkmadı dışarı. Anlatıyor. Bir, en sonunda dedi ki biliyor musunuz dedi, dev gibi lahanalar yetişiyor dedi. Gösterdi de evinin karşısında şey var, lahanalar var. Sonra işte geri döndük. O lahanaları da yiyorlar galiba. Yiyorlar tabii. Oğlu da itfaiyeciymiş hala. İşte yandaki köyde falan duruyorlar diyor. Aslında Çernobil bir kasaba. İşte ilk girişte tabii bizim bütün isimlerimiz bilmem nelerimiz verdiğimiz için asker ve polis böyle resmi insanlar geldiler. Pasaportlarımıza, elindeki listeden şeylere baktılar yani. Ben de buradan giderken söylemiştim. Ukrayna'dan o zaman vize aldım. Dışişleri Bakanlığımıza uğrayacaksınız dedim. Dışişleri Bakanlığı'na gittim. Orada da işte onu da zor buldum zaten yerini. Dışişleri Bakanlığı'ndan özel, hani oraya gidebilir diye bana, ben gene Kiril alfabesinde şey, pasaport numarası, bana izin belgesi verdiler yani. Evet. Bizde de o lahanalara örnek olarak Cahit Aral'dı galiba bakan. Çay içmişti. Evet, bakın yani. Ama kanserden öldü o da. Sonra çıkışta da, en son çıkışta işte o bölgeyi terk ederken gene bir binanın içine giriyorsunuz. İki elinizle böyle tuttuğunuz bir şey var. Böyle elinizi yapıştırıyorsunuz. Turnike gibi bir şey var. Yeşil yanarsa otomatik olarak açılıyor. Çıkıyorsunuz. O şeymiş işte, yani üstünüzde radyasyon var mı nedir, belli bir düzeyin üstünde. Özel bir kıyafet giyiyor musunuz? Yok yok. Hayır, normal kıyafetle gittik. Herkes öyle gitti zaten. O bölgenin içinde yaşayan da iki kişi var diyorsunuz. Yani o köyde iki kişi var. Belki başka Çernobil vardır. Kasabasında da bir şey vardı. Bu gene Avrupa Birliği'nin şeyleriyle kurulmuş, araştırma merkezi kurulmuş. Mesela orada yemek yedik, ben sordum bunlar falan diye. Yok yok dediler, radyasyon ölçüm. Pazarda da çıkan ürünler falan hala şey ölçülüyor. İşte buyurun size çevre maliyeti, buyurun sosyoloji maliyeti, buyurun ekonomik maliyet. Her şey var. Her türlü. Şeyi de sordum. Yani bu yeşil yanmazsa, kırmızı yarası, turnike açılmazsa ne yapacağız falan. Yani ne yapıyorsunuz? Hemen dedi burada kalıyorsunuz. Helikopter geliyormuş. Sizi hemen bir özel yani bu işlerle uğraşan merkez sağlık kuruluşuna götürüyorlar. Orada izole oluyorsunuz. Bakıyorlar ne kadar radyasyon var, ne var, nerenizi etkiledi. Çünkü şöyle bir şey var. Yani her radyoaktif izotop, yani o uranyum çekirdeğinin bozulmasından dolayı çeşitli radyoaktif izotoplar çıkıyor. Bunların yarılanma ömürleri de farklı. Yani çünkü kararsız element bunlar. Çekirdeklerinden ve şeylerinden parça fırlatıyor. Radyasyon o şekilde oluşuyor. O parçacıklar nedeniyle oluşuyor. Her radyoaktif izotop da vücudun farklı organlarına yerleşiyor. Eğer vücudun içine alırsanız. Kimisi sizi delip geçiyor. Mesela röntgen cihazlarında var veya tomografide var. Mesela tomografide çok yüksek şeyler var. Radyasyon. Kontrollü kullanılan. Kontrollü ama ne kadar kontrollü? Yani zırt fırt çektiriyor bizim şeyler, hekimler. Aldığınız zaman mesela iot 131 var. Yarılanma ömrü 8.3 mü, 8.1 gün mü ne? Bu tiroidinize yerleşiyor. Onun için herhangi bir nükleer kazada potasyum iodür hapı dağıtırlar. Çünkü iot bizim tiroid bezimizde bir depolanır. Eğer orayı iotla doyurursanız radyoaktif iotu almıyorsunuz. Tiroid kanserine yol açıyor. Mesela strontium 90, sezyum 137 bunlar kalsiyum gibi davranan radyoaktif izotoplar kemik iliğine yerleşiyor. Lösemi oluyorsunuz. Mesela plütonyum akciğere yerleşiyor. Yani her bir şey ve yarılanma ömürleri de farklı. Çok uzun. Uzun olan, yani mesela plütonyum 239'un yanılmıyorsam 24 bin yıl. Sezyum 137 30 küsür yıl. İşte strontium 90 28 ya da 29 küsür. Yani şimdi tam kafadan söylüyorum ama her bir yarılanmada da stabil hale gelmiyor. En az 10 yarılanma ömrü geçirmesi gerekir ki durağan hale gelsin yani. Olmaz olsun böyle fayda diyeceğiniz bir noktaya geliyor evet, yani. Bir de gerçekten. O atık yakıt çubukları zaten o santralın içerisindeki kapalı bir ortamda havuzlarda tutuluyor. 5 yıl ile 10 yıl arasında çünkü çok sıcak. Ondan sonra çıktığı zaman o atık yakıt çubuklarının içerisinde bir sürü radyoaktif izotop var. Doğadan izole etmeniz lazım. Onu doğadan izole edecek teknoloji yok şu anda depolama için. Yani tamam nükleer enerji, nükleer bilmem ne falan deniyor ama bir sürü şeyi var. Terk ediliyor gibi de hissediyoruz bir yandan ama... En son Fukushima kazasından sonra iyice terk edilmeye başlandı ama hala yapmak isteyenler var. İşte biz de onlardan birisiyiz. Evet, evet. Yani çok boyutlu şeyi var bunun. Zaten biz ama yakıt üretemeyiz. Zaten biz yakıtı hazır alacağız. Bir de yakıt maliyetleri şu anda çok yüksek. Bir de uranyum zaten rezervleri belli dünyada. Ne kadar yeteceği, ne kadar edeceği. Bu Birleşmiş Milletler'in rakamlarında da var. Yani petrolün ne zaman biteceği, kömürün ne zaman biteceği bunlar. Hep Birleşmiş Milletler'in istatistiklerinde var. Baktığınız zaman görürsünüz. Ama biz araştırmayı sevmediğimiz için, kulaktan duyduğumuz şeylere itibar ettiğimiz için maalesef o tarafa doğru insanlar kolayına kaçıyor. Sonra işte Kiev'de, Kiev'in ilk parlamentosuymuş. Pazartesi günü de konferans açıldı. Konferansın başlangıcında Chernobyl Heart, yani Chernobyl kalbi diye bir kısa film gösterildi. Bu 2004 yılında kısa belgesel dalında Oscar almış. Filmin yönetmeni ve çekeni de oradaydı. Onunla da ahbap olduk sonra. Marian Delao, Amerikalı. Sonra devamını da yaptı galiba. Hala var bende. Çoğu insan terk etti zaten. Seyredemedi filmi. İşte mutasyona uğramış doğan çocuklardan tut da bir de tabii bu patlamalar şeye yol açıyor. Kalp kapakçı kasarına doğan çocuklarda. Onun için Chernobyl kalbi filmin adı. İşte bir uluslararası sivil toplum kuruluşu doktor bu ameliyatı yapan. Bağış uluslararası kaynaklardan şey gelmiş. Çünkü çok pahalı kapakçık ameliyatı. Ve filmde de şey diyordu yani aşağı yukarı bir doktor orada 30-35 dolar maaş alıyordu o zaman. Şimdi nedir? Ukrayna'da bilmiyorum. Ve onun da maliyeti bilmem kaç yüz dolardı. Mesela o kalp kapakçının değişmesi. Hatta filmde işte bir kızları yanılmıyorsam onları ameliyat etti küçük bir kızı. Anne babası böyle eğildiler doktorun elini falan öptüler. Yani en sonunda Doktor işte onu açıkladı. Maliyet dedi bu kadar dedi. Burada nasıl yapılsın diye. Sonra ben bir kuruluş vasıtasıyla Alman Yeşillerin Vakfı var. Heinrichböll Vakfı'nın. Onun buradaki temsilcisine söyledim. Marian Delevi'yi davet ettiler. Filmi de gösterdiler. Hem İstanbul'da hem Sinop'ta hem de galiba yanılmıyorsam Akkuyu'ya falan da gidildi. Gösterimi de oldu yani. Aklı Selim'e dalim davet ediyoruz. Evet, yöneticilerimize Aklı Selim'e. Ya iyi araştırmak gerekiyor. Maalesef bizim yöneticilerimiz onun bunun demesiyle bir şeye inanıyorlar. Ama iyi araştırmak gerekiyor. Ben tabii alışkın olduğum için iyi araştırıyorum. Bu böyle ama benim mantığıma uymadı. Dur bakayım şuna bakıyorum diyorum. Birkaç şeyden sonra çıkıyor bu. Onun öyle olmadığını görüyorsun. Bu sefer de ya adada zaten adımız şeye çıktı, komünist muhalife. Öyle mi çıktı? Öyle çıktı. Kimisi komünist abi diyor. Ben daha duymamıştım sizden. Evet diyordum. Öyle diyorlar. Ya ben bundan onur duyuyorum. Sonuçta ben ada için bir şeyler yapmak için seçildim. Yani adanın iyiliği için bizim istediğimiz şey bu. Yanlış bir şey olmasın, doğru bir şey olsun. İnsanlarımız da güzel, doğal, iyi bir çevrede yaşasın. Mevcut olanı doğru sürdürebilelim. Doğru sürdürebilirim yani. Evet. Bunu heba etmeyelim. Yani çünkü benim çocukluğumun adasıyla şimdiki ada bir değil. Tabii ki yani 21. yüzyıla girdik, bir sürü teknolojiler gelişti, bilmem neler oldu falan ama her teknoloji sonuçta beraberinde başka bir şey de getiriyor. Bir şeyden vazgeçmeyi de gerektiriyor. Gerektiriyor, evet. Yani örneğin bu COVID şeyi aşısı, ben bağımsız kaynaklardan mesela mRNA aşılarıyla ilgili bir sürü olumsuz şey okudum. Sonra bilen kişilere falan da sordum yani tıp. Mesela Aziz Kaya'ya sordum, benim hısımım oluyor. Haklısın dedi. Bazı vakalarda özellikle gençlerde kalp zararı iltihabı ve damar yolu rahatsızlıklarına yol açıyor. Ölenler var bunlardan. Tamam, ihmal edilebilir düzeyde ama yani hiç kimse şey olmasın. Her hareketin bir faturası var. Yani doğada sonucu avantaj var, dezavantaj kaidesi var. Bir şeye avantaj sağlıyorsan bunun dezavantajı da var. Bunu düşüneceksin. Sürekli kafanda bu olacak. Bütünüyle bakmak gerekiyor. Bütün bakacaksın. Her yönden bakacaksın. Yani önemli olan her yönden bakmak buna ve her yönden en sonunda kanaat getirsin. Tamam kardeşim dersin. Yani bu tamam. Bu olabilir. Neden bir şeyin üstüne hemen atlayalım? Hemen yapalım. Bunu iyice araştıralım. Ki biz Ağustos meclisinde de zaten şey talep ettik. Kredi görüşmesi için biz izin verdik başkana. Ve talebimiz şeydi. Yani projesi gelsin, bağımsız bir uzmana bunu inceletelim. Bize çevre maliyeti ne, enerji maliyeti ne, bunun olumlu yanı ne, olumsuz yanı ne, bu bir bilim insanına inceletelim. O zaman yapın diyorsa tamam amenna kardeşim yapalım dedim. Tamam yapacağım abi dedi. Sonradan İller Bankası'nın ihaleye çıkacağını duyduk. Hani nerede? Buna cevap yok. Ya tabii ki inceletiriz. Doğru diyorlarsa. Tamam bu yapılabilir, şudur, budur deniyorsa ben buna zaten karşı duramam ki, bilime karşı duramam yani. Her şeyin başı bilim bir kere. Böyle bir durum var ortada. Evet. Tüm yöneticileri Aklı Selim'e davet ediyoruz. Evet. Konuyu bir bütün olarak değerlendirmelerinin ne kadar kıymetli olduğunu siz meslek hayatınız boyunca gözlemlerinizle yaşadınız, bize de aktardınız. Şimdi Bozcaada'da hayatınızı sürdürüyorsunuz. Evet. Biz de çok mutluyuz sizin belediye meclisi üyesi olmanızdan. Biz doğru temsil ediyorsunuz ve doğru bakış açısını orada duyabiliyoruz. İşte. Bu çok kıymetli bir şey. Çok teşekkürler. Rica ederim. Alışmış kudurma dışından beterdir derler. Ben öyle alıştım. Öyle bakıyorum. Sonuçta ben bizim geleceğimizi düşünüyoruz. Yani zaten Türkiye'de ortalama yaşam ömrü belli. 70 küsür. Ben 62 yaşındayım. Yani 10 yıl daha yaşayabilecek miyim? Gerçi Herodot Tanrı işte uzun yaşasınlar diye Bozcaada'ya gönderir diyor insanlar ama yani bu devirde şey bırakmak önemli. Yani doğru şeyler yapmak, insanlarımızı kötü uygulamalara ve şeye bırakmamak gerekiyor. Doğayı korumak, başka bir amacımız yok. Çevremizi korumak, sürdürülebilir bir yaşam sürmesini istiyoruz, bu kadar. Umarım her şey doğru gelişir. Hep birlikte takip edeceğiz. İlerleyen zamanda da yeniden değerlendiririz. Bakalım neler oluyor. Belki sizin bize hiç anlatmadığınız yüzlerce hikayeniz olduğunu ben biliyorum. Belki onları da daha sonra dinleme imkanı Ya biz de hikaye çok yaşadığımız için. Çok teşekkürler katkılarınız için. Teşekkür ederim beni davet ettiğiniz için. Bir de bizi burayı tahsis ettiği için Bozcaada Tarımsal Kalkınma Kooperatif Yönetim Kurulu Başkanı Yahya Göztepe'ye teşekkürlerimizi iletelim Yahya kardeşimize. Yahya'ya çok teşekkür ediyoruz. Tam olay yerinden konuştuk. İki haftadır bu programı Çınarçeşme Sokak'tan Bozcaada Tarımsal Kalkınma Kooperatifinden, Adalıların bildiği ismiyle Bağcılık Kooperatifinden gerçekleştirmiş olduk. Eski başkanıyla aynı zamanda yaptık. Bozcaadalı çevre gazetecisi, gazeteci ve aynı zamanda Bozcaada Belediyesi Meclisi üyesi İbrahim Günel idi bugün konuğumuz. Önümüzdeki hafta Salı günü saat 11'de yeni bir Deniz Aşırı programında buluşuncaya dek hoşça kalın. Hoşça kalın. Deniz Aşırı. Bozcaadalılar, adaya yolu düşenler ve adanın kıyısına vuranlar. Hazırlayan ve sunan Deniz Pak. Türkiye için rüzgar enerjisi üreten Demirer Enerji'ye katkılarından dolayı teşekkür ederiz.